ayu, aku tresno karo kowe, siji sijine ning jero atiku. Aku lilo kerja esok awan sore, among gawe nyenengke atimu. Senatian hasile ora sepiro, yo wis rapopo, aku bisa.